sunu borom wax ci suratu taghabun mom yalla moy ki nga xamne mo len bind fa minhum kafir am ci ñom ay yefer waye wa minhum mu'min am ci ñom way gem yalla mune ngem yalla du nek ludul ko dugg ci dine l'islam ku duggul ci islam munul gem yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ne islam dong moy dine lenen ludul islam ku ci japp euleuk yowmal qiyam da ngay perte mune man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu kep ku japp lenen ludul islam daf ko dine yalla neena duma la ko nangul waye bu fekkone dun la ko nangul fofu la rek la yam muy jam waye euleuk al-akhirah wa huwa fil akhirati min al-khasirin lolo nga sunu borom subhanahu wa ta'ala ne ngem wa min al-imani al-iman bir rusuli jumla bokuna ci ngem gem mbollem yonenti ñom ñep nga gemando len waye ngem gi nga xamne mom lañuy gem yonenti yep da am limite dafa am limite dañ leen di gem waye duñu jele ci ñom nu ñuy jaamo yalla lutax ndax muhammad alayhi salatu wassalam nun mo ñuy won nu ñuy jaamo yalla mune wa min ar-rusuli lahi azza wa jal isa alayhi salam bokuna ci yonent yoy ñu wara gem moy isa domi maryam sunu borom ne tilka ar-rusul faddalna ba'dhum ala ba'd ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhi al-qudus sunu borom neena yonent yoy ngeen di deg tilka ar-rusul ndaw yoyule man yalla ma len geuneulante ma yekati daraja ñi ci kaw ñi amna ci ño xamne yalla waxna ak ñom ku melni Musa amna ci ño xamne yalla len katanal ci ruh te moy Isa yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal janna wan nar haqq adkhalahu Allahu al janna al Quran bamuk deugale Isa ne ndaw la yonent la yent yalla muhammad dako deugal ci sunnam ne kep ku sedene yalla kenn la yalla kenn waruko dendale kenn waruko bokale muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamam la ndawam la isa jamu yalla la yonent yalla la batab yalla la bu mu sanni ci maryam abrul bu yalla tabaarak wa ta'ala dugal ci maryam nga sedene aljana deug la safara deug la borom bi neena ku sedel li dana ko dugal euleuk aljanna ibadallah jami yalla yi waye dafa am lu fi xew moy laqad dalla an-nasara wa gharaw ala isa ibn maryam nasarani dañu reer badadi eppal ci Isa momu lan lañ ko askanale ñu ne doomu yalla la Allahu akbar sunu borom ne kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaqulu illa kadhiba Allahu akbar falak fala'allaka baghi'un nafsak ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadith asafa yo muhammad yaangi beug ray sa bop ci nit ñi buñu gëmul alquran ji yalla wacce ci yow yalla ne fen gënu te ray mindeef taxaw naan yalla amna dom mindeef taxaw waxuñu sax kudul julit ndax ñooñu ñoom yalla neena sanku nañu ba nun julit yi yalla daf nañu wax ne suñu julli nanu ñaan bala nuy sanku nañu ñu sanko suñu julli yeb chaque jour ñu ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim luñ ci tek ghayril maghdub al yahud luñ ci tek alayhim wala dallin moy nasarani yow yalla bul ñu boole ci ñi nga méré moy yahudi waye yow yalla bul ñu boole ci ñi sank moy nasarani lan mo len sank moy dañu ne yalla amna dom waye la len ko yalla di téré yeb comme degeer nañu bop ñom ba deggal lool waw nun julidi luñ ci yobbu nun julidi lan mo len yobbu ci deggal wax yoyu nasarani wax ne yalla dafa am dom kagn 24 décembre téla ñaata téla 22 li upp ci ñun ñu ñew juma tay yeb seen frigo yi ñi ngi fess ak ginar ak ay pomme terre ak soble luñ koy doye yalla da am dom dañuy fetu la ilaha illallah yalla ne kaburat kalimatan takhruju min afwahim baat bobu reyna ba jinne sa buñ ko dege dañ ko weddi wa annahu ta'ala jadd rabbina mattakhaza sahibatan wala walada yalla neena man jombna am soxna ni dom pourtant lolou ñu wax yalla tay kuñ ko waxon fi ñun sa kilifa sa wayjur sa bay ñu fekk la ngay reer ñu ne la sa bay day ngent suba koñ mbele te amu fa jabar ndax sa reer bobu dina yegg ha kuñ ko waxon fi ñun la wax ngay reer wala ngay añ wala ngay ndek wala ngay genn sa geur di waja duggu sa auto di liggey li ñu ne la ah fo jëm sa tuddu bay bi nga ni sama tuddu bay si mi say ver ñu ne ah kon yow yego tay sa bay day tuddu koñ be te xam nga ne amu fa jabar lan lañ wax sa bay ñun loolu lañ wax yalla ñun ñep ñu dem di jënd ji ay ginar di ko fetu loolu lañ wax yalla ñun ñep ñu peinture tali tak ay lamp maye fet loolu lañ wax yalla ñun ñi ñep ñukoy fetu le 25 décembre ñu ñep dañuy teud suñu kër yi lutax fess ke yalla dafa am doom sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa ne yenen tibi ci hadithul qursi laqad shatamani ibnu adam doomu adama daf ma saga man yalla man borom asaman ak suuf man la doomu adama saga shatamani ibnu adam te wa ma yanbaghi lahu an yashtumani te yallul ci mom mumay saga man doom man yalla Allahu akbar shatamani ibnu adam ina yalla ban saga la doomu adama saga mune neena dama am doom ñaata yon lañu jang qul huwa allah ahad suratul ikhlas ñaata yon kam marra ñun ñom mokal nañ suratul ikhlas lan mo fa nek lam yalid wa lam yulad way gëmunu ko nun ni nepp nek ni das nañ suñu paaka bay fananal dara taxul rendu ñu ginaari rek ludul tay la 24 wala suba la 31 ñu rendi ginaari so waxe ñu ne non man damay fetu 24 bi c'est parce que Isa yonentela est ce que yalla moko yoni ci yow d'accord nañ yonentela lolou sik amu ci waye dañuy laaj bi ndax yow yalla moko yoni ci yow su fekke yalla ko yoni ci yow ban aya la benen bi moy est ce que yalla ne yalla mo wax ne moko jur yalla mo wax ne amna dom bang koy fet mbok yi yag na no wax ne digeunte Fatiha qul a'udhu birabbin nas ba ara aytal lazi suñ ko mokalon fi waxuma sax ñu jang kamil bi waye ñu mokal qul a'udhu birabbin nas ba ara aytal lazi rek suñu diine yeb day jup fi rek buñu yemon fi rek suñu diine yeb day teggu ci raay bi ndax ñaata yon lañu alquran wax ne lakum dinukum lu ci teggu wal yadin ñom seen reere ngi ne la ñun dañu wara japp sun diine lakum dinukum wal yadin waye julidité dañu sanku tay Sénégal ni ñi fêto 24 ak 31 suñ ci téyé won sen loxo rek fête bi du feñ pétard ñan ñokoy jënd fim nek marché fess nañ commerçant yeb jënd nañ ay doomi tubaaba ki ay poupé ay cadeau Allahu akbar té wér wi kenn waru ci jënd cadeau diko joxé so jëndé cadeau di mayé lan la koy fétal loy deugël moy li yalla téré li yalla wax ci bopam yakadu samawati yatafattarna asamana ngi xotek watan saqul ard suuf mu ngi xar watakhirul jibal montagne ngi mab ñu ne yalla lutax mu ne an da'u lirrahman walada ndax neena yalla da am doom asaman di xotek suuf di xar montagne di mab yow ngay ci jamono yow mindeef mu ndaw mi nek fi ngakoy deugal te jinne yi sax bagn ko dege dagn ko weddi wa annahu ta'ala jaddu rabbina matakhaza sahibatan wala walada est ce que jotul senegal ñu xam sen bop yag nañ len wax ne senegal nekuñ ci diine dañuy lambatu dañuy tatone dara leeru fi lepp lendum c'est parce que wonuñu ñu l'islam ku xam l'islam du fetu 24 ku xam l'islam du fetu 31 décembre parce que du sunu année tay ñun ci hijriya tay suma laccion tay hijriya ñaata fan la tay hijriya ci bis bi ñaata la ci wër wi ñaata la ci at bi wallahi alazim suma tejon buntu bi ne ko xamul du genn ñu bari duñu añi tay xala ñu top mir kon de la nga gis fi ay borom sikim di top mir xolal xamuñu hijriya ñaata la xamuñu ñun sunu calendrier ñu top calendrier nasaraani ak yahudi ñi ñuy pomté 95% musulmans nga fekk len goudi 31 décembre ñu nek place de l'indépendance luñ fay def dañuy ngenté doomu yalla 24 moy judd bi 31 moy lan bi moy ngenté li moy fête bi ci suba fin d'année année bobu sa année la yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahuddin walau kariha alkafirun ibadallah yaqulu allah tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سنو برام موي و أهل الكتاب موي نيو تيري لي جان دي ليفر يهود اك نصران yalla di len wo ne len ya ahlal kitabi yen ñooñu nga xamne ma len joxon ak ay téré tawrat ak injil évangile ak bible ngalaway la taglu fi dinikum bu len eppal ci diina ji yam len fi ma len yamlo bu len wax isa yalla la wala doomu yalla la wala uzairu doomu yalla la bu len eppal tay lol doon yalla doon wax nasarani ak yahudi julli di ñokay wax julli di ñoo naan diw yalla la duñu wax sax doomu yalla dañ naan diw yalla la allahu akbar waaw diw yalla la nga gis ñukoy way diw yalla la gaay di teug di fecc ana yalla mus ngeen gis yalla buy de mus ngeen gis yalla bu am bammel ñu ne yalla mo ngi ni ndaysan abu zarr al ghafari radiyallahu anhu arda dafa amone yalla yalla ja nek ci alba abu zarr di ziaré ji yalla ji mu ñow fekk ab bukki taxaw di saw ci yalla ji yëkëti tankam di ciolal ci yalla ji Allahu akbar. Abu Zar da di jommi mune rabban yabulu salaban bi ra'sihi, yalla jo xamne ay bukki ñoy saw ci bobbi. Haa yalla jo xamne ay bukki ñokoy saw ay til wa yalla ji yalna alquway man day tayna ci yalla ji tay ji de dejna ci yalla ji dejna ci tay jamna ci borom asaman ak suuf kokoy deug lolay deug. Omar ibn al-Khattab dafa don tukki defar yalla tandarma mu dox ba ci all bi mu xif amul lu mu lek mu genee yalla ji mune yalla amal ma bob bi buma delo fay la mu lek bob bi mu dox ba ci yag mune yalla alma tank bi mu dam tank bi lek mu dox ba ci yalla mune yalla alma ben loxo bi non la lekke yalla ji ba mu jeex mune ha li du yalla xaar lan ma dem ci yalla hakaza nit di utiliser xelam ñun fu ñu nek yalla neena ahlul kitab la taglu fi dinikum bu len oppal ci sen dine ngalla way xol yalla dafa melni ku len di ñaan wala taqulu ala allah illa alhaq ngalla way bu len wax ci yalla lu du deug dafa jot tay ji ñu wax nit ñi deug deug nak moy yalla kesse leneen lepp du deug wallahi alazim wala taqulu ala allah illa alhaq bu len wax jëm ci yalla lu dul deug rek ndax yalla mom deug la alhaq min rabbik deug gi moy lan innamal masih ibnu maryam masih jesus isa maryam moy yayam kon dinañ la ca bayam yalla mune jaruko adama kuy bayam yalla mi sak adama jele wuko fenn kon lutax mu nuta sak isa jele ko ci yayam motax mune inna masala isa inda allah kamasali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun gis nga mune alhaq min rabbik fala takunanna min almumtarin serign bi neena innal ladhina yata'ajjabuna min isa limadha la yata'ajjabuna min adam wa hawa fan lako yalla jele ci fari gosi adam adam fan lako yalla jele khalaqahu min turab kon yalla mom borom kattan bobu borom kun fayakun mom mo may maryama isa sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu yamul ci wax len lolou rek waye mune len wa kalimatuhu alqaha ila maryam ay batam la yumu sanni ci maryam yumu jox jibril jibril sanni ko ci maryam wa ruhun minhu ruula bu baye ko ci yalla ñew ci maryam mune fa aminu billahi wa rusulihi ngalla way gem len yalla momu gem len yonentam yi wala taqulu salasa buma fi deggati ken nan le père et le fils et le saint esprit buma fi deggati ni diko wax tek ci jeum tek mbag nday joram tek mbag chamoñom buma ko gisseti wala taqulu salasa yalla yamul ci bu len ko waxate muna intahu daytalu len at def len attention ci lol ngeen di wax ndaysan motax gaay doon wax ne isa yalla la yaayam yalla la yalla neeku fanan duñu yalla dane kana yaakulani ta'am ñom ñaar de dañuy lek gañi gañi ku rerre ndambe ba sa bir fess ku rerre ciere ba sa ba sa bir fess digante 2h di matin 3h 4h 5h fay jëm kana yaakulani ta'am ya gaay na gi yalla la yalla mu na ñom de dañ doon lek kon yeen ni naan diw yalla la diw mom day lek de da am bir ku lek ba sa bir fess nak 24 heures bi xam ngeen ne mom la lay jig rek moy nga duggu khalwa nga wet waaw motax bañ ne isa yalla la yaayam yalla la yalla nekul fofu di wet dane kana yaakulani ta'am ñom ñaar dañuy lek kon kuy lek fu muy resse ji après su resse après ah kon yalla mom du lek allahu akbar yalla du nan yalla du nelaw yalla amul soxla ci doomu adama moy as-samad ñepp mbiram mom lañ ko jublal jalla jalaluhu wa azza kamal mom wa amruhu bayna al-kaf wa an-nun yalla yemul ci ne bu len ko waxati waye mu ne intahu def len attention daytalu len arrete len ci li ngeen di wax ne yalla ñatt la hatta isa sax mom ci bopam dane ñine man yalla la ay yefer lañ yalla ne falamma ahassa isa minhumul kufra gis nga laaj bi moy mbok yi jamono isa est ce croix amon na jamono Isa yen julit yi julisi yeb laj na len ko jamono Isa ndax croix amone na tontu bi moy dedet dañu ne Isa lañu ray christifier ko ci croix bi après ñukoy tak est ce que Isa dañ tak croix jeexna kon bokul ci islam bokul ci dine ba bokku ci benen bi ñu ne Isa mu ngi judd ci décembre yalla daf ko weddi ndax décembre jamono sedd la Isa nga judd ci jamono tandarma bu muy ñor te tangay la motax bu mu juddo bi Maryam amé do ma paré yalla mu ne ko yengalal garabu tandarma gi geusam ko tandarma ji wad nga dadi lek tandarma kañ lay ñor tangay kon du sedday hatta ñom sax dañoo wuté bo démé ci évangile Matthieu Paul Luc Jean dañoo wuté évangile yoy ma wax dem len ci da ngeen fekk dañoo wuté protestant chrétien catholique témoin de Jéhovah dañoo wuté ci kañ la Isa judd ñu ci xëccio ñun ñu ñew ne len top len fele ñun noko mom ne ko crip yobu suñu kër ñun ñu ci bokul woon ndaysan ben serigne bu tudd Younous da amone problème ak ay khalifa général ñëbu ko police centrale bimu ñew tuba bi ne ko yow ya fi nek di saga serigne si mu ne ko waaw mu ne ko ya dang koy deugal mu ne waaw mu ne ko yow ban khalifa général nga ci bok mu ne ko non moi je suis chrétien mu ne ko lu ci duggal lu ci sayon ñun julit yi ñoy xex kon yow lu ci sayon wala lolu moy mbir mi na leer ci ñun ne suñ démé ci téré bu tuddu iqtida siratal mustaqim dañuy téré wër wi ku ci jënd sax cadeau waxuma na ngay ndokelaté waxuma nga na ngay xeynan bonne année waaw deug la bonne année lumuy tek ci olof yow mi xey net do ci sa ben way ne ko bonne année wax nga deug ku fecc ci 31 décembre nga fecc ci nan sangara ndialo nga xey suba ap ku jakar yow ne la bonne année moy sa année bi yeb dafa bonne lepp moy nga ko yalla wax na deug motax yalla du joom ñun ñep bu ne bonne année nga ne bonne année moy année bi baxul wax yalla wax na deug yalla du joom اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين مبوك جوليدي دا نيو ام كين سي امامي كو خامني ديناي تاخو في دي خطبه دي جيتي لو باري باري باري انسان يي ني تول ني دا فا ام جافي جافي باسكو جوارام دا فا تولون ديغنتي ورا ام دوم نيكوي ورلو سي اوبيتو يي با دوم جافات ginnaw ban ko opéré yobuko maternité hôpital jam ñaajo après dom ji décédé instant bi may waxe yeen soxna ci mu ngi hôpital Thiara ñu hôpitalisé depuis ay fani fan té xam ngeen hôpital yoyu xaaliss la ñu bëgg inshallah bu ñu jullé juma ba paré lu fi way mëna bayyi ngir mbokk imam bobu yal na la yalla fay ku ci duggal dërëmam ëlëk yal na nek sa ñott ci aljanna firdaws yal na yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yal na yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko qumu ila salatikum yarhamukumullah bismillah